Välkommen till Radio Total Normal. Programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Radio Total Normal. Totalt normalt. Här är alla röster lika värda. Hej och hjärtligt välkomna, kära publik, ska ni vara till Radio Total Normal denna strålande vackra höstdag. Vi har ett fullspäckat program framför oss med livemusik och spännande reportage. Temat för dagens sändning är fontänhus. Vi kommer också att få höra om apanagekampanjen. Jag som är dagens programledare heter Alex och ser fram emot att få vara er guide i eten de närmsta 1,5 timmarna. Välkomna allihop, så kör vi igång. Men vi börjar programmet med ett inslag av Thomas. Det ska handla om saknad och hunger. Varsågod och sätt igång. Jag kommer då läsa Maria Hornbacher och Karin Boye. Så jag börjar med Boye. Och det här är ju diktsamlingen För trädets skull, publicerad 35. Jag är sjuk av gift. Jag är sjuk av en törst till vilken naturen icke skapade någon dryck. Ur alla marker springer källor och bäckar. Jag böjer mig ner och dricker ur jordens åder dess sakrament. Och rymderna svämmar över av heliga floder. Jag sträcker mig upp och känner läpparna våta av vita extaser. Men ingenstans, ingenstans. Jag är sjuk av gift. Jag är sjuk av en törst till vilken naturen icke skapade någon dryck. Och nu vet det Maria Hornbacher från hennes bok Wasted från mitten. Och det mest populära, det mest kända ur den här boken är bara 3 ord, nämligen skelett till gudinnor, som då kommer på slutet. Vi bodde i en större värld där det var en känsla av hunger och en känsla av saknad. Det går att kalla det förlorandet av religionen, uppbrytandet av kärnfamiljen, förlust av gemenskapen. Men vad den är, så har det skapat en djup och omättlig hunger i vårt omedvetna kollektiv. Vår oupphörliga sökande efter något tillräckligt stort för att fylla upp oss har lett en egendomlig dyrkan av både förbrukning och förkastning. Vi uträttar invecklade svängningar mellan avgudande och förnedrande. Pendeln gungande fram och tillbaka och går miste om balans varje gång. Vi vet att vi behöver, så vi skaffar oss mer och mer, äter mer och mer, bortom fullständighet, för att tillfredsställa ett större behov. Skamsna över det förvandlar vi skelett till gudinnor och ser till dem som om de skulle kunna lära oss något om att inte behöva. Vi ska nu välkomna Hasse, även kallad Heback, som idag är med i Radio Total Normal för första gången. Låten heter Vi måste tala om det. Välkommen. Tack. Rövad all din värdighet kämpar du envist på. Rövad i all oändlighet tills du inte orkar stå emot. Jag har sett all din smärta men det är inget jag rår på. Jag har min egen svärta och försöker att förstå. Att mitt i allt som faller samman, alltid något som håller det ihop. Om vi håller i varandra kan vi göra något stort. För allt som du behöver, det måste vi alla ha. Du tror inte du kan förlora något om du döljer det bra. Så vi måste våga tala om det, vi måste. måste våga stå kvar. Vi måste våga hålla om varandra, för det är allt som vi har. Kärlek är inget man bemästrar, det är ett val du måste gjort. Men stänger du ditt hjärta, kanske du stänger det för gott. För gott, för gott, för gott. Mitt i allt som faller samman satt det något som måste hålla i. Vi håller i varandra. Kommer jag inte ihåg något mer. Nu tappar jag mig fullgång. Och det är det här som händer ibland. Men det är helt okej. Okay. Vi tar... Tack. Våga tala om det, vi måste våga stå kvar. Vi måste hålla om varandra, för det är allt som vi har. Jag kommer av mig igen, jag är ledsen. Tack. Jag vet inte om jag får ihop den här faktiskt. Vi kan göra så här istället. Jag har en fusklapp här. Och det är meningen att den här låten då, som jag har gjort och egentligen kommer ihåg, fast det gör jag inte i vissa andra tillfällen tydligen. Den är tillverkad under en process i regi av Järnkoll, om ni har hört talas om det. Jag är en av Järnkolls ambassadörerna. Och det är precis det här som kommer fram rätt ofta, att vi måste våga tala om det. Att vi har problem som är uppenbart här, det är att jag får blackout och sånt. Och det är helt okej, okay. Man kan få det ibland. Och då kommer det hända nästa vecka, så är det ju då den tionde, torsdagen tionde. Då är det Världshälsodagen, psykisk hälsa, står på temat. Järnkoll Stockholm, NSPH Stadsbiblioteket anordnar en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket, Odenplan, på Världsdagen för psykisk hälsa då. Och det är mellan 18.30-20.00, och bland annat så kommer skådespelaren Lou Kauppi, känd från Bergsprängardottern och Vita kränkta män, som spelar bland annat. Och där är också forskaren i neurovetenskap, Predrag Petrović, med flera. Och temat är ju rätt intressant då. Det är ju att vi måste prata om det. Psykisk hälsa, ohälsa är på riktigt. Det är jätteviktigt att man vågar öppna upp och prata om det här. Det var väl ungefär det jag hade, förutom att jag inte lyckades fullfölja min låt. Men det, den får ni höra en annan gång. Resten. Tack. Idag kommer vi att få höra livemusik av Kristina Fuentes som står här bredvid mig. Men först ska vi få höra en dikt av dig, Kristina. Vad heter den? Svarta stunder. Vandrar inombords igen. Faller ner i en avgrund utan slut. Jag förlorar mig själv och allt omkring mig. Jag faller handlöst. Försöker hålla mig fast i något, i någon. Men inget finns att hålla sig fast i. Allt smulas sönder till intet. Allt smulas sönder till tom, ingenting het. Orden tystnar. Kärleken gömmer sig i ett hörn. Och hela världen finns men har förbleknat. Allt har krympt ihop till små miniatyrer som flytt långt ut i ögonvråna. Likt ett spöke försöker jag göra något. Kärlekslöst, utan lust, automatiskt. Jag bär så mycket liv som vänds ut och in och blivit en klump som sätter sig i halsen, i bröstet, magen. En klump som bara växer och växer. Händerna är helt bundna av olust, av ovilja. Och jag har ett virrvarr av osmälta känslor som fastnat och satt sig på tvären. Önskar jag inte vore här just nu. Önskar jag vore var som helst utom här. Trots att jag vet att jag aldrig stannar här. Fastän jag redan är på väg tillbaka. När du skrev den här dikten? Ja, den heter ju Svarta stunder, och det var naturligtvis en sån svart stund som jag skrev ner den här dikten. Och jag gjorde det därför att jag själv har naturligtvis, som alla människor, svarta stunder. Stunder då man känner att man mår inte så bra. Men jag tänker också att det finns många andra som har långa sådana stunder. Mina brukar vara ungefär en eftermiddag. Sen så känns det bättre, så att säga. Men jag tyckte det var värt att försöka beskriva det, för det är en sån tung känsla. Och att försöka skriva var ett sätt att försöka förstå det, greppa tag i det på något sätt. Idag är du ju här med Peter Lindahl för att framföra två låtar. Hur länge har ni spelat ihop? Det är bara sporadiskt under åren, men det är konstant spelat ihop sådär. Men Kristina har ju deltagit i flera inspelningar med mitt In the Labyrinth-projekt, alltså CD-skivor som har getts ut, och där har hon gjort fina insatser, tycker jag, särskilt där. Och så är det en del mystiska inspelningar i alla möjliga olika sammanhang som inte ska gå in på kanske just nu. Men jag kan tillägga att vi har känt varandra i alla fall 25 år. Kan ni berätta någonting om den första låten som vi ska få höra nu? Ja, det är lite... Jag försöker förenkla det här, så kan jag säga att Shimon Peres, alltså Israels förra premiärminister, han skrev en dikt om en vädjan om fred. Och så var det några människor i USA som ville sätta upp en CD-skiva med olika artister där de skulle stötta det här med fred och även fred för barn och sådär. Men jag tog mig in i det projektet i god tro, men det slutade tyvärr att jag kom på kant med dem som jag skulle samarbeta med, så att det vart inget. Men det här är en av de låtarna som jag skulle bidragit med i alla fall, en strimma hopp som bygger på Shimon Peres dikt i fri översättning. Mm. Okej, sätt igång. Varsågoda. Thank you. solen stiger mot en ljusare tid. Förgyll våra sinnen och fyll oss med frid. Skänk oss en strimma hopp för alla jordens barn. Och låt oss försonas med våra inre kvarn. Tack så mycket. Ja, nu står jag här på scen med Marco som ska läsa en krönika för oss. Och jag tror att det handlar om social gemenskap. Ja, det gör det. I regel är det så att mitt liv är, liksom i det allra mest primära och materiella, rätt tillfredsställande. Min mamma är ett stort stöd för mig och jag har min gudstro. Men när det gäller det psykosociala utbudet kan jag ställa mig väldigt frågande till det här samhället. Jag kan känna att jag har svårt att hitta en funktion och jag känner mig udda och excentrisk. Jag är gay och Asperger. Och jag antar att det alltid är svårt att vara i minoritet. Sverige är ju i och för sig ett tolerant land i vårt samhälle. Men jag kan känna att det finns en likgiltighet. En slags distans och en mur mellan människor. Den muren är ganska oroväckande och illavarslande. Allt lidande i den här världen beror enligt mig på likgiltighet inför vår nästa och dennes behov. För mig är det så att mina egna personliga behov och det här samhället har inte alls klickat. Min högsta dröm är att hitta en käresta. Jag skulle vilja beskriva hur det är i gayvärlden. Det är ju inte precis tabu längre. Det verkar dock som att gayvärlden inte alls mår så bra idag. Inte när det gäller på en slags kvalitetsmässig nivå. Det finns inga seriösa forum där man på ett enkelt sätt kan hitta likasinnade som söker sällskap. Finns det inga ensamma människor alls? på krogar och liknande ställen idag, tycks det. Det har skapat väldig ångest för mig. Jag vet inte när det ändrades, men datorn har kanske tagit över lite för mycket. Det är en otillförlitlig hjälpreda, tycker jag. Dels är det alldeles för lätt att vara feg och oärlig på nätet och att inte stå för den man är. I verkliga livet går det inte riktigt till på det viset, för då måste man vara någorlunda ärlig, annars märks det. Men på nätet är det så lätt att grundlura någon. Det är svårt att hitta någon öga mot öga på gammaldags sätt idag. Jag tror att vi i dagens värld har det relativt bra, teoretiskt sett, i välfärdssamhället. Men vi mår också sämre än någonsin idag. Och orsakerna är naturligtvis mångfacetterade. Men jag tror att en viktig aspekt är att det går för fort. Utvecklingen är inte i jämn nivå. Det tekniska, materiella och andliga är i obalans. Framförallt så tror jag att människan idag är alltmer splittrad, kluven, misstänksam mot allt och alla. Människor av idag tror för lite på någon eller något för att få en harmoni och inre ro. Appena alzata, oh bella ciao, per la libertà. Ja, det var många tänkvärda ord där från Mark och jag instämmer i det här med internet. Men nu till något helt annat. Kristina Fuentes och Peter Lindahl har tagit plats på scen igen och vi ska få höra en till låt. Vilken då, undrar jag? Vi ska spela Ted Gärdestads För kärlekens skull. Mm. Och Kenneths. Mm. Kenneth har gjort texten till musiken. Det är för himlen i dig och jorden i mig. Vi älskar varandra. Som guld för kärlekens skull lyser på oss för kärlekens skull. Ja, välkommen Anki. Vad ska vi få höra från dig idag? Idag så ska jag läsa upp en text som jag har skrivit som handlar om civilkurage. Har jag gått om tid? Hur ligger vi till i tid? Det är så många här som vill delta så att nu ska jag fort läsa det här. Civilkurage. Jag vet inte hur många gånger i mitt liv som jag har brustit i att visa civilkurage. Tittat bort, gått förbi, inte lagt mig i när något uppenbart orättvist visat sig mitt framför näsan på mig. Alla dessa gånger då jag inte sagt ifrån, varit tyst när någon annan har behövt min hjälp, mitt deltagande, mitt stöd. Hjärtat som har bankat så hårt och högt inuti mig, mitt hjärta som har signalerat, grip in, gör något, bara gör något. Medan något annat i mig istället hållit mig tillbaka i att reagera och agera. Konflikträdsla. Denna konflikträdsla och vädrandet av fara att själv råka illa ut. Ja, det är läskigt att blanda sig i, säga till någon annan som kan bli arg. Någon som är starkare än jag, någon som har makt och högre ställning än jag. Men då och då har jag överkommit min rädsla och skräck och faktiskt ingripit i ett händelseförlopp. Verbalt, svimfärdig av rädsla. Oftast har det då gällt någon annan av mina medpatienters väl. Något som inte har setts med blida ögon av psykpersonalen. Håll tyst, håll käften, lägg dig inte i. Du har inte med det här att göra. Du ska ägna dig åt dina egna problem och inte lägga dig i andras. Till och med sköt dig själv och skit i andra, har en psykpersonal sagt till mig. Rasande och skrikande på mig för att jag just lagt mig i. Jag har funderat på det här. Hur allting annat i samhället går ut på att samarbeta. Hjälpa och stötta varandra, ta hand om varandra. Barnomsorg, skola, sjukvård, kollektivtrafik. Allt handlar om att vi hjälps åt för att det vi kallar samhälle ska kunna fungera. Medtrafikanter som hjälper någon mamma på och av med barnvagn på bussen eller lämnar sittplats åt en pensionär. Och tusentals gånger varje dag hörs denna mening sägas runt om i vårt land. Jag ska ta och hämta mig en kaffekopp nu. Ska jag hämta en kopp kaffe till dig med? Ja, vi tänker på varandra, vi människor. Hjälps åt, stöttar, bryr oss om varandra. Även vi psykpatienter gör det, hör och häpna. Men det är något som psykpersonal allt som oftast motarbetar. Därför att det de gör i sitt jobb heter utöva makt över patienter som är i underläge, inlåsta, tvångsmedicinerade, ofria, kan inte gå därifrån. Och eftersom personalen inte är medvetna om sin makt, inte vet hur de ska använda makten, bara vet känslomässigt på ett omedvetet plan att de har makt, så använder de den som en gammal förlegad uppfostringsmetod av att få inom situationstecken barn eller för den delen drängar eller pigor att lyda. Du ska veta hut. Där det inte finns någon ordentlig insyn, där dörrar är låsta, där ingen kan se eller höra vad som pågår innanför väggarna, där inne på slutna psykiatriavdelningar, där inne pågår övergrepp och förtryck dagligen mot sköra, värnlösa, rädda människor, psykpatienter. För att det kan pågå. För att ingen ser. Att brukarinflytande har blivit något som psykiatrin nu börjar uppmärksamma. Samtidigt som de sociala medierna som Facebook, Twitter och bloggande har börjat användas av psykpatienter. Det är ingen slump att detta händer samtidigt. För plötsligt hörs och syns vi. Och våra vittnesmål och vår kritik kommer fram i dagen. Civilkurage. Ett fint ord som även kan vara något man visar. Civilkurage. Något som även psykpersonal kan göra. Visa civilkurage. När man inte vill delta i förtryck eller se på. Och istället visa mod, det mod som krävs. Civil courage. Jag heter Anki Mattis. Tack för mig. Egentligen är det självklart att värdesätta sitt arbete. Den ansträngning och den dyrbara tid man lägger ner, oavsett vad det är för arbete. Förra veckan så pratade jag om hur det kan vara att göra praktik på arbetsplats efter arbetsplats. Eller rättare sagt, att jobba gratis. När man skickas runt mellan arbetsmarknadsåtgärder av alla dess slag så tappar man till sist stoltheten. Ute i det vanliga livet träffar jag på etablerade människor. En del är florister, andra är jurister och åter andra jobbar med någonting helt annat. Det de har gemensamt är att ingen av dem skäms över sitt arbete. Jag skulle vilja att alla där ute som är på en praktikplats eller Samhall eller något liknande kände stolthet över det arbete som de utför på sina arbetsplatser. Jag vet att allt för ofta är så inte fallet. Jag önskar att alla praktikanter som på grund av psykisk ohälsa lever på försörjningsstöd, sjukersättning och liknande slutade skämmas över att pengarna kommer från Försäkringskassan eller socialen. I Sverige finns det en familj som heter Bernadotte och som lever på försörjningsstöd, uppenbarligen helt utan att skämmas. Fast i just deras fall är försörjningsstödet generöst tilltaget och går under namnet apanage. Jag startar här med den stora apanage-kampanjen och uppmanar alla där ute med psykisk ohälsa att sluta skämmas och att börja kalla era ersättningar för apanage. Nu står jag här med Sanna bredvid mig och det ska handla om ensamhet. Just det, jag ska prata om det. Ensamhetens tomrum fyller varje hörn inom mig i svarta salar av sorg. Saknad efter min bror och vrede. Tänk om vi ändå kunde mötas och försonas. Jag skalar av mitt skydd emot omvärldens sköld, för jag behöver ingen sköld eller skydd. Vad har jag att förlora mer än att bara vara den jag är med fel och brister? Jag ber om försoning och förlåtelse. Jag vet ej om det hjälper. Ensamhetens skugga är tilltalig. Vi är många barn till vår far. Ändå är jag ensam utan syskon. Framförallt min helbror sträcker jag ut en hand till gång på gång. Jag ber om hjälp, försoning och förlåtelse. Att vredes sms från min sida kan bli så personligt för min bror. När jag blev frisk, om man någonsin var där frisk egentligen. Men arbetsför, då är jag ensam från min bror. Jag är glad med jobb, kompisar, radio och totalnormal som är min livboj. Min ensamhet möter jag dig nu, min bror. Jag hoppas du försonas med mig någon dag. Tack för mig. Nu ska vi få höra en berättelse, en favorit. Nej, det ska vi inte alls där. Utan jag har Gabriel här. Hej, hejsan. God middag. hur som helst, så här var det att typ någon gång kring 96 va, så började den här pophistorien. Och det här är en låt alldeles strax, hoppas jag, alldeles strax, snälla, som tog och blev spelad utav mig första gången 2003, typ någonting i stil med det, va? Exakt så kan det nog ha varit. Med bandet Stockholm Celtics text. Jag skrev det på en buss, va? Sug på den karamellen, har jag på att säga. Och Reidar Eriksson på musik. Numera Brunsjö, Gabriel Andersson, ja. Hur som helst, ja, det var bara det. Där har jag hållit någon slags diskografi här. Bara tjoho, hej då! Thank you. Ja, det var låten First Aid med Gabriel. Nu står jag här med Lars på scen och jag gissar att det kommer dyka upp en del gubbar här. Det stämmer det. Vi har bra och härligt att vi har en massa publik här också. Var kommer ni från studiebesök från? Nacka, härligt. Ja, en applåd. Jag kommer ihåg en gång jag var på väg till Nacka och tog bussen och höll på att bli överkörd av en annan buss. Jag vet, kan man kalla det för trafikolycka då, när jag blev överkörd? För det stod ju bussen, det stod på bussen, ej i trafik stod det. Så att det låter lite konstigt hur man ska definiera det. Jag tänker på skomakaren som började köra tunnelbana. Han skulle ropa ut stationerna. Då sa han, tänk på att hålla avståndet mellan valv och plattfot när ni stiger av. Ja, det var lite seg morgon idag. De hade stängt om varmvattnet hemma. Har du varit med om det? Ja. Det kom som en riktig kalldusch. Och så har jag haft problem med sömnen på nätterna. Att ut och går i sömnen har gjort på sistone. Men det har jag åtgärdat nu. Jag har nämligen ställt en cykel vid sängen. Och sen innan jag går och lägger mig så brukar jag ha, så har jag stjärten i varm mjölk i 10 minuter. Så somnar man så fint sen. Ja, det här med imitationer. Jag håller på att imitera massa gubbar och liksom föreställer massa röster. Det är bra till exempel när man är ute på krogen och ska liksom... börja dra upp sig till dans, då kan man titta lite och försöka och, komma in till exempel. Hej, Jonas Hallberg här, jag har spanat på dig här du, kan man säga till någon kvinna då. Eller det bara går fram som Magnus Härenstam. Goddaget, goddaget, hejsan, hejsan. Eller om man sen ska dansa, då kommer alltså, Sveriges sexigaste man kommer, Sven Wolter. Jag kan dansa med bara åt vänster. För det, jag är lite vänstervriden. Ni sitter som tända ljus. Ni ska inte göra det. För tänk på brandrisken då. En liten applåd. Men sen när Sven Wolter, när vi har dansat vänster för länge, då kommer, då kan man ju liksom vända och gå åt höger. Ja, då kommer Carl Bildt. Nej, Sven Wolter, detta är inte bra för Sverige. Så kan man ta Carl Bildt till exempel. Men det här med imitationer, man kan placera folk på den plats där de inte ska vara. Till exempel politiker som börjar referera, kommentera idrott. Tänker den gamle centerledaren Torbjörn Fälldin som ska referera VM-finalen på 100 meter. Och där, nu som Alde, och de är iväg i... Nu, och där var det någon som nådde ända fram. Och någon vann. Ja, det finns ju skåningar i tacksamma. Är det någon som är från Skåne här? Ja, där har vi en skåning. De är ju tacksamma att imitera. De är ju så väldigt ödmjuka skåningar. Vad heter den här ödmjuka skåningen? Vad heter han nu igen? Jag har honom i tidningen här. Ska vi se... Jag har så svårt för namn. Jag fick välja en gång om jag ville ha världens bästa potens eller världens bästa minne. Och jag glömt vad jag valde. Här är han. Björn Ranelid heter han. Som känner honom. Ja. Och han har ju sina verser. Han var ju med i Melodifestivalen och allting. Och han hade ett litet poem som jag tyckte var så vackert. Till den sista från den första. Kärleken är det största. Men man kan känna en sån smärta tränger ända in i mitt hjärta. Och det känns ända in i min aorta. Det är därför jag har uppknäppt skjorta. Det finns ju andra ödmjuka skåningar. Till exempel Zlatan Ibrahimovic. Han gjorde 2 mål igår. Hur var det på matchen? Hur var det på matchen igår? Ja, det var bra, men jag fick en smäll i huvudet förra veckan. Och, men de röntgade hela huvudet före matchen och de hittade absolut ingenting. Men nu har jag börjat med 5-2-dieten, men det spelar ingen roll vem som gör målen, bara det är jag som gör målen. 5-2-dieten, vad sägs om det? Är väl någonting för Leif G.V. Persson. Måste jag byta briller här också så att vi kommer in på G.V.? Ja, det kan vara knepigt. 5-2-dieten. Brukar du använda den? Ja, bara på krogen. 5 öl och 2 whisky. Ja. Jaha, och veckans brott. Är det bara brott i ditt liv egentligen? Ja, vars. Men jag är ute och går och tar en promenad ibland. Då har jag inte så brott. Jag ska sluta. Kung Carl Gustav får sista ordet här. Trevligt, trevligt, trevligt att få avsluta. Jag har suttit i 40 år på tronen och jag ska ha ett nytt valspråk. Tala är guld, men bättre tiga inför Silvia. Jag säger som min gamle komiker favorit Martin Ljung sa en gång. Innan jag kom hit fanns här inte humor för 5 öre. Men nu finns det för 5 öre. Tack för mig! Välkomna tillbaka, kära publik. Nu har vi Robert här på scen. Och vi ska få höra en text, gissar jag. Ja, det här är väl dikt eller poem eller något annat mitt emellan. Tobak och parfym. Sova just denna natt med kläderna på i ett litet rum. Man känner doften av någon tobak i rummet. Man känner doften, men var är människan? Var är människans liv? Han hör din hund om kvällen. Varför lever människor så ensamma? Varför är folk så rädda? Varför går inte allt ihop? Jag har slutat röka så jag känner din tobak. Även om det inte är någon här. Jag känner din tobak här om kvällen. Även om det inte är någon här så finns minnet av någon. Varför är det inte raka bananer? Varför är det inte fyrkantiga puckar? Varför är det inte människor överallt? En präst som fotvandrade i Alaska hade en katt som hon hittade med pejling. Framtiden för en katt. Att husen hittar katten med pejl. Var kan du gömma dig? Var kan du vara fri? Varför är människor så rädda? Kan du följa dig med pejl? Kan du se var du är? Har du aldrig någonstans att gömma dig? Vad ska du göra? Jag känner en cigarett om kvällen. Den är nog din, vem du nu är. Det vill nog, om det går, ha fester här, om det kan. Hur sätter man gränser? Hur tar man hjälp? Och bäst kan förklara vad man vill, så att man blir tagen på allvar. Visst är man ensam, visst är jag ensam ibland. Men någonstans finns känslan av behov. Visst behöver jag kärlek, men inte av en man. Jag har inte sådan känsloliv. Varför är man svag? Man måste sätta vettiga gränser. Allt är inte alltid okej. Okay. Allt går inte alltid för sig. Varken för dig eller för mig. Visst är det väl så? Men om man vill älska, vad är då okej? Okay? Det kan vara som att vandra på ett högt berg högst upp. På ena sidan är det ett stort stup. På andra sidan är det också ett stort stup. Vad gör man? Om det kan kännas så att få älska. Om man är ensam. Men alla vill älska ibland. Alla vill älska ibland. Jag känner doften av en cigarett. Har någon parfym. Någon kropp någonstans. Men kanske en aning av vad. Varför sätta gränser? Varför? Varför? Varför? Visst är väl människor rädda. Men nu vore det demokrati att alla skulle få älska. Nu vore det styrka att alla skulle kunna älska. Nu vore det fantastiskt. Men vem är du? Var finns du? Det är ingen här. Men man känner din parfym. Man känner någon cigarett. Man vet att allt är som det är. Nu är det okej. Okay. Nu är det ändå ganska okej. Okay. När fungerar det? Visst fungerar det oftast. Men visst, man är ensam ibland. Visst, man är ensam ibland. Men visst, man är ensam ibland. Jag hör ljudet av någon irriterad människa här utanför. vem det är, inte vet jag det. Men nådde det riktigt att alla skulle få känna sig älskade. Men det är inte så. Alla får inte älska. Sorry, alla får inte älska. Allt är inte okej. Okay. Var sätter man gränsen? Vad gör jag här? Nu är det okej. Okay. När är det inte okej? Okay. Jag minns en vän. Jag minns hennes katter. Jag minns var hon bodde. Jag minns att jag gillade henne. Varför är man så rädd? Man kan inte alltid älska. Man kan inte älska alla. Men någon är du nog, du själv. Nu vet du att du vill. Vad du vill. Men någon sorts cigarett känner jag i rummet. Någon parfym känner jag i kvällen. Men som jag ser är det ingen här. Som jag ser det är ingen här. Som jag ser det är ingen här. Jag är ensam en natt till. Vem är det? Vem är du? Varför är människor svaga? Ska man säga det som det är? Ha det bra med vän. Jag var hos dig ibland i forna tider. Hej, hur ska du ha det nu då? Hur blir det då? Sova just denna natt. Just denna natt. Med kläderna på i ett litet rum. Man känner doften av någon tobak i rummet. Lamporna är svaga. Dessa moderna lampor. Vad gör man? Vad gör man? Oj, var det detta som var livet? Tack. Nu blir det mer livemusik här i Radio Total Normal. Det är Ida och Peter som ska sjunga och spela för oss. Ja, jag tänkte sjunga en sång till min son Frans som fyller 7 år på lördag. Sång till friheten. Och texten går: vänskapen är din stolta moder. Jag är så stolt och jag kommer vara din bästa vän vare sig du vill eller inte, Frans. Rättvisan är din broder. Ja, finns inte än alltså. Freden är din syster. Ja, det är hon. Kampen är din fader. Framtiden ditt ansvar. Det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Du är min ledstjärna. Nu står jag här med allas vår Ebba Malmsten som ska läsa en dikt av Bodil Malmsten. Jaha, hej. Jag ska läsa 2 dikter Och Bodil Malmsten är en känd poet, författare och dramatiker. Hon föddes 1944 i Bjärrum i Jämtland. Och hon är äldsta barnbarn till Carl Malmsten, som är död. Men hans son har jag varit gift med. Så att min exman är alltså... hon är brorsdotter till min exman. Då, ja. Jag har inte träffat henne. Men jag har fått se två dikter hittar jag här. Och den första heter Bakom centrum. Här börjar den. Hårt vara sniffare. Fullgubbe, fnask. Hårt vara risigt och sargat patrask. Hårt samla sopor att släpa på. Hårt gå i centrum och bara gå. Hårt gå i centrum utanför stan. Hårt vara ingens unge och barn. Hårt vara hund i ingens band. Hårt vara hållen i ingens hand. Hårt att bli sparkad av stålklädd sko. Hårt att ha ingenstans att bo. Hårt hålla hus i hyresrum. Hårt vara liten men jättedum. Hårt att ha utslagna tänder. Trasiga, nariga händer. Moraknivar och stiletter. Steg och skuggor. Centrumnätter. Hårt att veta hur det blåser när ett centrum låser. Jag ska läsa en till då. Jag hinner för göra det. Jag har inte sett alls nytt för mig faktiskt. Den heter Nebraska Vällingby. Står så här. Alla törs inte bli amerikanska massmördare. Överskriften. Inte rymde jag. Inte sa jag emot. Inte pratade jag för högt. Inte smällde jag i deras dörr. Inte stack jag kniven i hennes bröst. Inte sköt jag honom med hans gevär. Jag bara väntade. Väntade. Väntade. Inuti mig och här. Men jag undrade en del. Varför är jag fel? Blir aldrig hel. Tack så mycket. Tack, Jabba. Det har blivit dags för Carita som ska sjunga för oss. Och Marco ska spela piano. Varsågoda. Tack. Up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I just can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello. That music I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my own, on my own. Would I wander through this wonderland alone? from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in Tack, Carita och Marco. Tack. Ja, då ska vi få höra en dikt av Ulf. Ja. Idag är fredag september, går torsdag 2013. Nu när jul var sommar, det står sedan tre gånger. Jag bor i Hammarbröden, vindblåsen i september, för 2012, natten, morgon, kväll. Månen lyser, stjärnan blinkar. Prent mig var vår, kanske imorgon i råda, januari på vinter. Jag är 60, fredag 28 februari, förra månaden var augusti, men nästa år 2014. Månad midsommar var juni, jag arbetar på vatten och önskar ett år till. Jag skrev lite dikter, jag är medlem och träff fredag 13 september. Håkan ska dela med sig av ett recept till oss. Vad blir det för mat? Radio Total Normals egen radiokock Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smarrigt mattips. Mums ville babba. Mm. Det är gott. Lite mer salt. Ja, det smakar lite citron. Mm, vad gott. Dagens kort. På Radio Total Normal. Ja, nu när det börjar bli lite kyligare på kvällarna så tänkte jag bjuda på en fisksoppa som jag gjorde. Jag hade en massa frysta grönsaker som jag kokade och mixade lätt. Och tärna blandade fast valfri fisksort och bryn den och blanda den med grönsakerna. Jag kommer senare på program komma med ett nytt matrecept. Så lycka till och tack. Och till er som är här från Nacka så önskar jag er alla lycka till med er utbildning. Tack för mig! Då har vi kommit till slutet av sändningen. Idag har vi fått lära oss mer om fontänhus, hade jag tänkt säga, men det fick vi inte. Men vi har ju fått höra en massa schysst livemusik och mycket annat, bland annat en apanagekampanj som kommer att gå av stapeln. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt, live med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess går det bra att lyssna till oss på webben på www.radiototalnormal.se. Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag, gå in på vår Facebook-sida och kolla på foton. Jag vill också passa på att säga att jag tycker att ni ska ringa till vår telefonsvarare som nås på nummer 08-400-20807. Så vill ni lämna synpunkter, risa eller rosa eller bara säga hej till någon, ta chansen. Tekniker idag var Nanne Johansson, producent Emma Lundenmark och ansvarig utgivare Bodil Lundmark. De som har valt musik idag heter Thomas och Marco. Och jag som var dagens programledare heter Alex. Jag säger tack för oss och på återhörande. Så skönt.